No niin, aloitellaan tästä nyt tilaisuutta. Oikein paljon tervetuloa tänne Elonkehän puolesta kirjan julkaisutilaisuuteen. Mun nimi on Kristiina Takkinen, mä oon kirjan toinen toimittaja ja tässä on Pasi Takkinen, kirjan toinen toimittaja. Ja kerrotaan nyt ensin aluksikin vähän tästä kirjan syntyprosessista ja itse Elonkehä-lehdestä. Ja sitten päästään meidän panelistit keskustelemaan ja näin päin pois. Joo, eli tosiaan puolitoista vuotta sitten saatiin toimeksianto Elonkehä-lehden päätoimittajilta, että nyt kun lehti täyttää 20 vuotta, mikä on mille tahansa kulttuurilehdelle kunnianarvoisa ikä, niin tehdään sen kunniaksi juhlakirja. Ja me käytiin tähän työhön sit niin, että alettiin lukea kaikki nämä vuosikerrot läpi lehden arkistosta ja katsottiin, mitä sieltä löytyy. Ja se oli oikein antoisa ja kivaa hommaa, lehden historian täynnä tärkeitä ja kiinnostavia tekstejä. Elonkehä-lehti tosiaan perustettiin vuonna 1995, eli nimenomaan pyöreä 20 vuotta sitten ekologisen puolueen äänen kannattajaksi, eli puoluelehti tuen turvin sitten tämmöinen lehti voitiin perustaa, mutta sitten heti muutaman vuoden seuraavien vaalien tulla sitten vuonna 1999, kun puolue ei sitten enää kansanedustajaa saanut, niin myöskään Elonkehä-lehti ei enää puoluelehtinä jatkanut, vaan sitä varten perustettiin semmoinen Elonkehä ry julkaisemaan tätä lehteä, ja siitä lähtien lehti on ilmestynyt puoluepoliittisesti sitoutumattomana syväekologisena kulttuurilehtenä, mitä se edelleen tänä päivänä on. Formaatti on vuosien vieressä vaihtunut, ja uusin suuri muutos oli pari vuotta sitten, kun lehden ilmestymistiheys ja myös tämä ulkoasu muuttuivat täysin tämmöistä sanomalehdestä 4 kertaa vuodessa ilmestyväksi aikakauslehdeksi. Joo, ja sitten vielä sellainen muutos tapahtui ihan tässä viime vuonna, että Elonkehä ry yhdistyi Vihreän elämänsuojeluliitto ry:n kanssa, joka on tämmöinen syväekologinen järjestö, joten nyt nämä järjestöt yhdistivät voimansa. Ja nyt voisi sanoa, että tämä Elonkehä elää ja voi hyvin, ja esimerkiksi tänä keväänä Kultti ry, joka on kulttuurilehtien järjestö, niin Kultti ry:n laatulehtikilpailussa Elonkehä ylsi finaaliin, ja finalistien joukossa oli muun muassa Helsingin yliopiston tiedelehti ja muita hienoja lehtiä, eli ihan hyvässä seurassa nyt ollaan. Ja ennen kaikkea tämän kirjan arvo mielestämme on tässä, että tuolla arkistossa oli niin upeita tekstejä, jotka ehdottomasti ansaitsee päästä yleisön saataville, koska lehti tietysti elää ja sitten ne menneet numerot usein sitten katoaa ja niitä ei enää mistään saa, joten nyt tässä on yksissä kansissa koottuna aikamoinen syvä ekologinen kirjoituskokoelma. Ja sellainen sana vielä sanottakoon, että tietenkään tuollaisia tuhansia artikkeleja ei voi yhdellä tietyllä tavalla koota kokoelmaksi ja valita niitä. Eli sen olisi voinut tehdä myös monilla muilla tavoilla, mutta me lehteä lukiessa löydettiin siitä eräs narratiivi tai eräät teemat, joita tukevia artikkeleja me valittiin. Ja se on tuossa kirjan esipuheessa selitetty. Ja sitä tullaan sivuamaan myös tässä paneelikeskustelussa. No, tilaisuuden kulusta vielä sen verran, että tosiaan seuraavaksi kutsutaan sitten paneelistit tänne lavalle ja aloitetaan se keskustelu. Ja sen jälkeen pidetään semmoinen noin vartin mittainen tauko. Silloin voi ilman muuta ja tervetuloa tutustumaan kirjaan ja vähän jalotella ja näin päin pois. Ja sitten on varattu vielä runsaasti aikaa kysymyksille, kommenteille yleisöstä. Eli pyydän nyt oikein, jos tulee jotain timanttista herää mieleen, niin painakaa se hyvin mieleen tai kirjoittakaa vaikka ylös, niin sitten keskustelussa on sitten mahdollisuus niitä kysyä. Okei. Saanko pyytää panelistit tänne eteen? Pertti Linkola, Tere Vadeen ja Ville Rantanen. Olkaa hyvä. Riittääkö teillä tää sun piuha tähän? Onks sä hiiri? Jos sä olisit kesken. Joo, joo. Joo. Joo. Mä otan vielä. Onks mä tähän nyt? Joo, tosiaan, ja sanottakoon vielä se, että oikein kiva nähdä, että näin paljon ihmisiä on tullut paikalle, ja harmi, ettei nyt istumapaikkoja riittänyt kaikille, mutta toivottavasti saatte tehtyä olonne mukavaksi. Ja kiitos kaikille panelisteille, että pääsitte tulemaan, ja eiköhän käydä itse asiaan. Ja voitaisiin aloittaa tämä paneeli ihan, että jokainen panelisti kertoisi, että kuinka päädyitte Elonkehä-lehden pariin. Eli mistä lähtien ja millä tavalla Elonkehä-lehti on teille tuttu? Pertti Linkola. Joo, kyllähän mä olin silloin jo tietysti hyvin vanha mies. Silloin 95 vanhus jo silloin. Mutta että olin siinä heti alussa mukana. Ja muistelen kyllä kovasti sitä alkua, kun siihen tuli päätoimittajaksi Eero Taivalsaari, varsinainen sesupussi, joka oli juuri viimeisen suuren kulttuurilehden näköpiirin menettänyt, kun se teki konkurssin ja oli tottunut lehtimies. Mutta ensimmäisenä vuosina oli se onnettomuus, että Eero Taivalsaari ei ollut syvä ekologi ollenkaan. Hän oli niitä ihmeellisiä ihmisiä, joita mä en ole koskaan ymmärtänyt, joita häiritsi tavattomasti se, että toinen ihminen ansaitsee enemmän kuin toinen ja omistaa enemmän kuin toinen. Minusta se on niin bagatelli, että minua semmoinen koskaan liikuttanut vähän. Minusta päinvastoin se kuuluu asiaan. Jumalan kiitos, että ihmisillä on suuret tuloerot, ettei me olla ihan samanlaisia kaikki. Sen takaa paljon erilaisuutta juuri tämä, että toiset on köyhiä ja toiset on varakkaita. Ja näin pitää toki ollakin. Mieluummin tietysti niin, että varakkaat olisi suunnilleen siinä asemassa, missä nykyisin on köyhät. Ja köyhät olisi sitten vielä paljon köyhempiä. Mutta kuitenkin, niin tässä tuli sitten semmoinen erimielisyys, että Eero Taivalsaari haluttiin pois siitä, ja se ei ollut helppoa, sillä kun tämä ry muistaakseni niin erotti sitten tätä päätoimittajaa Eero Taivalsaari, niin Taivalsaari ei suostunut eroamaan, vaan linnuttautui sinne toimitukseen. Ja mä en muista, miten sitä mä en todella muista, että miten se ero saatiin sieltä pois. Mutta kyllä se sitten jatkui niin, että siihen tuli näitä enemmän ekologista ja syväekologista näkemystä omaavia toimittajia. Eero Taivalsaarihan jatkoi sitten kyllä kunniakkaasti perustikohan lehtiä, mutta kirjoitti siis omassa noissa omissa ympyröissään kauhean ansiokkaita kirjoituksia. Ihan loppuun saakka hän kuoli vissiin vasta vuosi tai kaksi takaperin. Ei lannistunut ei siitä näköpiirin menetyksestä, eikä lannistunut siitä Elonkehän menetyksestä, vaan jatkoi edelleenkin. Ja AT-ihminenhän kyllä oli kovasti tietysti, vaikka AT tuli minusta vähemmän tärkeitä. No joo, tämän sitä alkua mielelläni muistelisin, että kun siinä sitten poikkeuksena tästä lehtimiesten ja päätoimittajien ohjeista, että kun tuodaan joku käsikirjoitus, niin ne katsoo sitä ja sanoo, että puolet pois. Ja niin Elonkehässä on kautta aikoja julkaistu pitkiä ja perusteellisia kirjoituksia. Ja semmoinen, minkä jollain väärin muista, niin minä sain hänet puhutuksiin Elonkehän avustajaksi, Turun yliopiston filosofian professori Juhani Pietarinen. Niin hän kiitti erityisesti tätä, että Elonkehässä hän ja muut saavat pitkiä ja perusteellisia artikkeleita julkaistuja. Ja siinä sitten värvättiin erilaisia ihmisiä ja katson ansiokseni, että mä semmoisen estetiikan professori, jonka nimeä mä tässä, no ei, mulla on tavattoman terävä muisti, mutta nämä nimen tahtoo hukkua. Oli semmoinen, jonka mä löysin jostakin tieteellisestä sarjasta tai jostain semmoisen artikkelin, jossa estetiikan professori oli miettinyt, että kun katsoo ikkunasta kaupungissa tai missä hyvänsä ja illalla iltaruskoa ja siellä tehtaiden savupilvet nousee tällä lailla, niin onko oikeutettua nauttia niiden kauneudesta, kun ne on tämmöistä saastetta. Minusta se oli hirveän jännittävä estetiikan professorin ajatus. Sitä voi jokainen miettiä tietysti, onko oikeutta nauttia rumista tehtaiden pilvistä ja niiden väreistä iltaruskossa. Kuitenkin tänäkin, ja minä sitten sekä hänelle että jollekin muulle yliopistomiehelle, joiden kanssa pääsin hakeuduin kosketuksiin, niin sanoin, että Elonkehässä on erittäin tervetulleita sellaiset heidän jo julkaistut artikkelinsa, jotka on julkaistu jossain tieteellisessä sarjassa, mitä niitä nyt on, näitä Acta ja Annales ja näitä. Ja koska se lukijakunta Elonkehässä on tietysti aivan toinen, että ne ei mitenkään mene päällekkäin. Niinpä näitä sitten saatiin, ja tietysti melko helppo saada, että ne oli valmiita artikkeleita, ja mielelläänkin julkaisivat nämä tämmöisessä yhteydessä vielä. Nämä nyt on niitä muistoja siitä alkuvaiheesta. Sitten mä muistan semmoisenkin, aika pian oli muutaman vuoden, oli päätoimittajana Anneli Jussila, joka oli hirveän tarkka ja tiukka päätoimittaja. Niin kuin yksi Elonkehälehden parhaita kirjoittajia ja sen puoleen se syvä ekologi, jonka kirjoitukset on aina ollut niin kuin lähimpänä minun, tai hänen ajattelunsa lähellä minun ajatteluani, niin tämä Göran Ekström, joka sillä erotuksella meidän, että hän on hiukan pehmeämpi ja diplomaattisempi kuin minä, mutta muuten tavattoman läheinen kirjoittaja. Niin hän lähetti semmoisen pitkän kirjoituksen, jos oli muistaakseni niin, että hän yritti siinä yhdistää sosialismin ja rauhanaatteen ja ekologian. Ja se oli tavattoman kunnianhimoinen, mutta aivan niin kuin Anneli Jussila totesi, että se oli niin epäjohdonmukainen ja hatara, että sitä ei voitu julkaista. Ja minä muistan, että olin samaa mieltä kuin Jussila näytti mulle sitä. Ja muistin vielä, että mä olin hiljattain tai joskus aikaisemmin semmoisen tavattoman merkittävän ja hyvän filosofin Bertrand Russellin, joka oli nuoruudessa tärkeä. Mä luetaan Russellia vieläkin. Kun hänellä oli yksi semmoinen, niin hän oli hirmuisen tarkka logiikka ja oli selkeitä, niin hän oli myös semmoinen vastaavanlainen yritys. Se tuli mulla mieleen tästä Göran Ekströmin liian suurta palaa haukkaavasta kirjoituksesta, että Bertrand Russellilla oli, oliko sen etiikka ja politiikka vai mikä oli, jossa hän koitti myöskin löytää kahdelle toisistaan poikkeavalle filosofiselle ajattelulle jotain yhteistä nimittäjää ja julkaisi kyllä sen. En muista, oliko se etiikka ja politiikka, sitäkään muista, mutta kuitenkin niin hän, Bertrand Russell, sortui aivan samaan kuin Göran Ekström, että siitä ei tullut mitään loogista eikä käyttökelpoista kokonaisuutta. No kuitenkin tämmöisiä muistoja mulla on, että sopisi tietää, minkälaisia päätoimittajia on lehdissä, esimerkiksi noissa tieteellisissä lehdissä, että ne päästään läpi täysin kelvottomia kirjoituksia, niin Anneli Jussila, joka on tämmöisen jopa erittäin pätevän vanhan hyvän avustajan kirjoituksen, katsoo niin tarkkaan, että tuo ei ole, toi jää hataraksi, ei julkaista. Niin se on minusta aika hyvä esimerkki. No juu, no nämä on niitä, kun tietysti tässä iässä sitä sortuu muistelemaan, mutta kyllähän minulta kysyttiinkin sitä alkuvaihetta. Tällaista se oli se elonpihan alku, mutta se, missä noin hienovaraisesti nämä Herrastakin Takkinen sanoi, että tässä julkaisemisessa tapahtunut muutoksia, niin kyllähän se oli niin, että se väheni se ensin alkuun silloin Taivalsaaren aikana, se oli viikkolehti, siis joka viikko, sitä kesti vähän aikaa. Sitten kerran kuukaudessa ja oliko se sitten 10 kertaa vuodessa ja niin edespäin. Ja ainahan se on ollut sillä lailla kiipun kaakun taloudellisesti, että kun on saatu joskus, se on yleensä langennut kesäkuussa, muistan, ehkä se ei ihan enää päde, mutta silloin se kulttuurilehtien tuki, joka oli jonkinmoinen summa, ja kun oli aivan pussi tyhjä, niin sitten se kulttuurilehtien tuki tuli ja se taas pääsi eteenpäin, mutta kuitenkin sillä lailla, että taloudellisista syistään tätä ilmestymistiheyttä sitten pudotettiin. Ja se on tietysti esimerkiksi siinä mielessä, että se ei enää pysty olemaan keskustelulehti, ei voi käydä keskustelua, jos ilmestyy vain 4 kertaa vuodessa. Että se on vaan tämän, se on muuttunut sitten semmoiseksi, että se on näiden syväekologisten pohdintojen erittäin korkeatasoinen julkaisu. Mutta kyllähän palaan vielä siihen, mistä Juhani Pietarinen, tämä filosofian professori, kiitti siitä, että siinä julkaistaan pitkiä perusteellisia kirjoituksia. Kyllä tässä juuri olisiko se viimeisessä vuosikirjassa paremmin, niitä voi sanoa vuosikirjoissa, kun numeroissa oli semmoinen jälleen nimimuisti pettää. Se oli joka tapauksessa käännös jonkun englantilaisen tai amerikkalaisen monisivuinen juttu. Ja se oli kyllä ainakin minulle yksitotisena ja yksinkertaisena kansakohdallisena kalastajana, niin se oli kyllä toivottoman, mahdottoman ikävä. Ja siinä mä yhdyin näihin, joiden mielestä kirjoitusten pitää olla lyhyitä ja nasevia, vaikka muuten minusta niiden pitää olla pitkiä ja nasevia. Minusta se ei ollut sitä, että tänään kyllä enimmäkseen kyllä edelleenkin sitä mieltä, että vielä tämmöinen vanhuskin lukee kiinnostuneena sitä. Joo, kiitos Pentti Linkola. Ja mainittakoon vaan lyhyesti tuosta Elonkehän alun ehkä Taivalsaari-episodista, että sehän on myös dokumentoitu tähän kirjaan valittuihin teksteihin, missä on muun muassa Pentti Linkolan kirjoitus, joka sitten suututtiin Taivalsaareen. Ja että tämä on myös tuossa kirjassa yksi teema. Ja Tere Vade, mitenkäs sinä päädyit Elonkehän pariin? Mä luulen, että mä oon, siis mulla ei ole läheskään näin rikas ja muistorikas. Tai jos mä luulen, että mä oon ollut aikaa alkuvaiheessa saakka tilaaja todennäköisesti. Mutta siis ensimmäinen tämmöinen konkreettinen tekeminen Elonkehän kanssa on ollut siinä vaiheessa, kun se on ollut puoluelehtenä ja Veltto Virtanen on ollut eduskunnassa. Ja Valdemar Wallenius Taitto ja teki, oli toimitussihteeri ja Taittolehteen. Niin mä myin yhden vanhan tietokoneeni Valdemarille sitä taittotyötä varten silloin, kun Valdemar Wallenius aloitti sen. Ja katsottiin siinä sitten vähän, että miten ne ohjelmat toimii ja sillä lailla. Se on ollut mun ensimmäinen tämmöinen isompi kosketus Elonkehään. Mä koitin tästä just nyt sitten katsoa, että koska mä oon sitten kirjoittanut sinne ensimmäisiä kertoja, niin hän on vasta tosiaan aika viime aikoina, että mä oon ollut enemmänkin Elonkehän lukija. Varmaan ensimmäiset 10-15 vuotta. Joo. Ehkä 15 vuoden takaa on yhteydessä sun ensimmäinen okay. biologian filosofiaan liittyvä keskustelu. Okay. Joo, ja Ville Rantanen. Joo, itse nyt varmaan tullut tietoiseksi koko lehden olemassaolosta varmaan joskus 14 vuotta sitten, tai hieman aiemmin, varmaankin jonkinlaisena viitteenä joko Linkolan tai sitten Eero Paloheimon jossakin tekstissä, jossakin siis teoksessa aikanaan, kun nuorempana lukioikäisenä näitä lueskelin läpi näitä alansuomalaisia klassikoita. Tarkemmin rupesin tutustumaan vasta sitten, kun sain käsiini tosiaan tämän Eero Taivalsaaren teoksen Alaston totuus markkinavoimista, missä tämä edellä mainittu kiista käydään aika yksityiskohtaisesti ja ihan tällainen niin kuin agenttitarinamaisesti melkeinpä niin kuin läpitte. Ja joskus silloin muistaakseni olin lyhyen aikaa lehden tilaajana. Sitten varmaan joskus samoihin aikoihin itse päädyin Vihreän elämänsuojeluliiton jäseneksi, jossa olin pitkään ihan rivijäsenenä, vaan muistaakseni ollut edes sähköpostilistalla silloin alkuun. Mutta tilaajana olin lyhyen aikaa silloin. Sitten jossain vaiheessa rupesi tulemaan näitä haastatteluja silloin, kun itse lähdin tämän Vihreän puolueprojektin kanssa aikanaan 2009 liikkeelle, niin näitä haastatteluja rupesi tulemaan sitten, olisiko ollut Elias Hämäläinen tai Jussi Sivenius silloin päätoimittaja. Ja sen jälkeen sitten niin kirjoittajana aloitin Jouko Kämäräisen astuessa puikkoihin. En nyt muista vuotta. Onko se 2010, muistanko oikein? Kyllä taisi olla. Joo, en muista, että tarjouduinko vai tuppauduinko siihen blogittajaksi, mutta hirveästi ei ollut noita halukkaita siihen hommaan silloin. Ja Muutaman blogin sitten sinne lykkäsin. Tosiaan tämähän oli enemmän silloin, niin Elonkehän aktiivisuus oli ehkä niin kuin nettipuolella sen lyhyen aikaa, mitä Kämäräinen päätoimittajana oli. Vaikka siis lehti ilmestyi edelleen niin kuin painettuna säännöllisesti, niin se varsinainen actioni ehkä ja tällainen niin kuin jatkuva keskustelu ja tämmöinen kommunikaatio, mitä Linkolaakin tuossa, minkä perään hän penäsi tuossa, niin se tapahtui ehkä siellä sinä aikana. Sitten varmaan painettuun lehteen taisi olla just silloin, kun tämä uudistettiin, tämä lehden konsepti. En nyt muista, onko se 2012 vai 2013, kun oli tämä pre-rafaeliittisesta liikkeestä, tein artikkelin sinne lehteen. Lienee mun ensimmäinen kirjoitukseni, jos muistan oikein. Ellei niitä jotain runoja tullut ennen sitä. Mutta. Joo. Yes. Okei. No, jatketaan sitten. Kysyisin Pentti Linkolalta, että sinähän olet kirjoittanut valtavasti lehtikirjoituksia. Aina alkaen vuodesta 1952 käsittääkseni. Ja näitä kirjoituksia on kertynyt eri lehtiin. Eräästä paikasta löysin luvun, että 260 lehtikirjoitusta. Olet kiinnittänyt muun muassa Ylioppilaslehteen ja Suomen Kuvalehteen paljon. Kumminkin kun Elonkehä perustettiin, niin kirjoitustesi painopiste siirtyi Elonkehään. Kirjoitit yhä enemmän sinne ja tuon aikana vähemmän muihin lehtiin. Minkä takia Elonkehä? Kyllähän mä tunsin sen niin kuin omaksi viiteryhmäkseni, sen mitä Elonkehän ympärillä tämä ry ja toimituskunta ja muu kirjoittajakunta oli sillä lailla läheisiä. Ja kuitenkin sillä lailla, että minusta ne eivät nyt ole liiaksi kaikesta ihan perillä asioista samalla lailla kuin minä, että kyllä mä niin katsoin, että minulla on siinäkin yhteisössä uutta annettavaa. Mutta että näitä, mä olen hämmästynyt tuommoisesta luvusta, mutta sitähän osittain selittää se, että näitä vuosia, en mä kovin tiuhaan kirjoittanut, mutta näitä vuosia on niin hirvittävän paljon, että sen takia niitä on kattonut sitten näitä lehtikirjoituksia. Ja kysyisin vielä siitä, kun tähän kirjan takakanteenkin on lainattu vuoden 1996 kirjoituksestasi, jossa sanot näin, että syväekologi veteraani, joka määrittelee elämänkertansa pettymysten summaksi, toivottaa palavasti lehdelle menestystä ja toisaalta seuraa suurennuslasin kerran lehden linjaa. Onko tämä mielestäsi toteutunut? Eli lehti elää ja voi hyvin, ja onko lehden linja pysynyt syväekologiselle ajatusmaailmalle uskollisena? No kyllä. Tässä sanoinkin, että kyllä mä olen ollut tyytyväinen siihen lehden linjaan, ja, mutta tietysti täysin erossa siitä, mitä maailmassa on tapahtunut, ja erossa siitä, mitä se on sitten tämä syvä ekologinen ajattelu ja elonkäyrän lehti, että miten ne on tätä maailmaa parantaneet, ei paljon ainakaan. Mutta ainahan se on, vaikka tietysti nythän tämä on lopullinen sairauskertomus, tämä mitä me nähdään ympärillä, niin ihmiskunnan sairauskertomus, niin voi tietysti ajatella, että se olisi ehkä vielä pidemmällä tämä romahdus ja tämä sukupuuttoon tähtäävä ihmiskunnan, kansakunnan ja ihmiskunnan ponnistelu, niin tätä, ehkä tämä on vähän pystynyt jarruttamaan, mutta se ei ole mitattavissa. Esimerkiksi tuossa joku, minä olen pyrkinyt, kun ihmiset on monesti sanonut mulle, että mä olen synnyttänyt keskustelua, ja se on tietysti minulle erittäin ikävä arvio, mutta pitää paikkaansa, keskustelu on syntynyt, mutta koirat haukkuvat ja karavaani kulkee ihan muualle ja muun suuntaan, mutta voihan se kulkea vähän hitaammin. Ja saattaa olla, että elokehä on hiukan tosiaan vaikuttanut siihen, että jotain pientä on vielä jäljellä. Joo, kysyisin sitten Ville Rantasena. Miten Ville aate- ja oppihistorioitsijana kuvailisit syväekologiaa ja elonkehälehteä aatteiden pelikenttänä? Esimerkiksi Penttilin kohdallahan jo mainitsi tämän mahdolliset yritykset sovittaa yhteen humanistisia aatteita ja syväekologiaa. Niin, toi on vähän, ensinnäkin toi nyt on ehkä vähän turhan pramee titteli mulle, tää aate- ja oppihistoria, mutta sen alan ihmisiä toki. Kyllähän siis totta kai Elonkehä-lehdessä, nyt siis puhun myöskin Elonkehä-lehden tämänhetkisen toimitussihteerin ominaisuudessa, koska siinä pestissä nyt olen tällä hetkellä, niin kyllähän sinne monenlaista näkemystä mahtuu, totta kai. Mutta totta kai on eri asia se, että mitenkä erilaiset mielipiteet riitelee siellä itse lehdessä kuin sitten lehden toimituksessa. Lehden toimituksessa nyt lähinnä sisällöstä ja siitä käytännöstä, mitä lehden suhteen tehdään, niin ja siitä linjasta, niin siitä nyt ei ainakaan lehden sisällä ole, toimituksen sisällä on minkäänlaista riitaa. Et enemmän on lähinnä vaan siitä riitaa, että miksikä mitäkin asiaa kutsutaan oikeastaan. Että mielipiteet on samoja, mutta niitä halutaan kutsua. Eri toimijat haluavat kutsua niitä eri nimikkeillä. Mutta tosiaan kyllähän siellä jonkinlaisia tällaisia aatteellisia jännitteitä ja ristiriitoja on ollut, ja selkeä siirtymä toki mun mielestäni on tapahtunut. Eli jos nyt katsotaan sillain tätä vanhempaa linjaa, niin se on ollut ehkä tällainen hieman ehkä nihilistisempi, tällainen niin kuin ekonihilistisempi ehkä tämä vanha näkemys, ja nyt ollaan ehkä menty enemmän sellaiseen niin kuin nessiläisempään syvä ekologiaan sikäli, että tämä messiläinen self-realisering, eli itsensä toteuttamisen periaate, jossa kysymys on tietenkin niin aika lailla samanlaisesta holistisesta näkemyksestä kuin nyt vaikka nytten on marxilaisuudessa on tämä ei-vieraantunut oleminen, eli vapaus, kun tässä nyt parjattiin nyt tätä Taivalsaaren näkemystä, niin ehkä mä olen ehkä sijoitun ehkä jonnekin sinne Taivalsaaren toiselle puolelle tässä toimituskunnassa sinänsä, mutta sanoitko uudestaan se kysymys? Ylipäänsä, että miten niin kuin näyttää aatteiden kamppailun tai aatteelliset ristiriidat. Yksihän taitaa olla toi niin kuin vasemmistolainen humanistinen näkemys ja sitten kiistellään, että sopii yhteen. Niin, mä en tiedä, että onko humanismi nyt erikseen joku vasemmistolainen asia. Siis sinänsä humanismin määritettähän voi käsittää monella tavalla. Mutta sikäli nyt tietenkin vois sanoa, että ainakaan siinä, missä aikaisemmin lehdessä oli ehkä jonkinlaista antihumanistista linjausta, niin oikeastaan nyt ollaan ehkä lähdetty toisen tyyppiseen suuntaan sikäli, että vaikka yhtä lailla ollaan tästä antroposentrismista eli ihmiskeskeisestä ajattelusta liikutaan koko ajan poispäin, niin kuin, mikä on niin kuin se syvä ekologian ydin ja syvävihreiden ydin on se, että ei olla niin kuin maailmankuvassa ihmiskeskeisiä, niin siinä ei liikuta kuitenkaan antihumanismin suuntaan, vaan siinä liikutaan sen sijaan posthumanismin suuntaan. Eli ollaan siirrytty oikeastaan niin kuin ajattelussa tämmöiseen niin kuin jähmettyneen luonnosta erillään olevan ihmisen näkemyksestä ja selkeän niin kuin ihmiskuvan näkemyksestä johonkin niin kuin sen jälkeiseen. Eli mä uskoisin, että sellainen teoriavyyhti, mikä on tulevaisuudessa ehkä tulee näkymään varmaankin syväekologisessa ajattelussa ja lehdenkin linjassa, niin on varmaan tällainen niin sanottu kyberneettinen ajattelu. Mä en tiedä, onko tämä monelle kuinka tuttu. Tällainen tämmöisen posthumanistisen ajattelun näitä kärkinimiä, niin Suomessahan on Karoliina Lummaa ja Kaisa Kortekallio esimerkiksi, niin mä toivon, että heiltä esimerkiksi tulee tulevaisuudessa artikkeleja lehteen, joka selittää hieman niin kuin tätä kehittymässä olevaa tällaista niin kuin linjausta. Tietenkin on ihan selvää, että lehdellähän nyt ei ole sillain, että ne lehden linjat ja muut, ei niitä pakoteta niin kuin mistään, vaan sen totta kai eikä sitä voida ulkoapäin sanella tai mistään, vaan sen pitää kehittyä niin kuin keskustelun kautta. Ja tämä moniäänisyys on totta kai hirveän tärkeä, että siellä on edelleen paljon sellaisiakin artikkeleja, joita esimerkiksi allekirjoittaneen pitää hieman nieleskellä silloin kun niitä lukee tai sinne tai oiko lukee. mutta kuitenkin niin sitä on tullut monesti puhuttua tämän vallankumouksen moneuden puolesta niin sanotusti, niin se on aika tärkeää ihan niin kuin syvävihreydenkin kannalta, koska aivan samalla tavalla kuin evoluutio, esimerkiksi evoluutiossa elämä selviytyy tällaisen moneutumisen kautta ja tällaisen niin kuin monipuolisuuden kautta, niin sitten kun tulee tällainen pullonkaulatilanne evoluutiossa, niin sitten joka karsii niin kuin tietyt elämänmuodot pois ja siellä on mitä leveämpi se elämän kirjo siinä on, niin sitä varmemmin näistä pullonkaulatilanteista selvitään. Ja samanlainen juttu on vihreän aatteen kanssa siis sinänsä. Et sen takia se on äärimmäisen tärkeää, että siellä on paljon erilaisia näkökulmia, että näihin tällaisiin niin kuin poliittisiin pullonkaulatilanteisiin voidaan varautua. Mielestäni se on niin kuin tärkeä avu elonkehällä sinänsä. En tiedä, vastasiko tämä nyt varsinaiseen kysymykseen. Mutta... Joo, kiitos. Kiitos tuolta. Sitten kysyisin Terre Vadenilta. Terre heräs iso filosofinen hankkeesi on ollut etsiä ja tunnistaa suomalaisesta kulttuuriympäristöstä ei-eurooppalaisia piirteitä. Tai toisin sanottuna olet pohtinut, voiko suomalainen paikallinen ajattelu pärjätä omilla eväillä ilman eurooppalaisen ajattelun tukea? Kertoisitko tästä hankkeesta, tästä suomalaisen ajattelun jäljittämisestä, mistä siinä on kyse ja miksi se ympäristö ajattelussa on tärkeää? Joo, kauanko mun aikaa? Ehkä se voisi lähteä purkaan siitä, että siis varmaan on aika suuri yksimielisyys siitä, että teollisen sivilisaation ja modernin elämänmuodon juuret on semmoisessa teknologis-rationaalisessa maailmankuvassa, joka on jossain jännässä mielessä niin kuin alkaa Kreikasta ja on tietty eurooppalainen perinne, joka sitten tosin se perinne tietysti itse esittää olevansa yleispätevä, siis sikäli, että se on se perinne, joka on paras mahdollinen kaikille ihmisille, myös ei-kreikkalaisille ja ei-eurooppalaisille. Mutta jos sitten ajatellaan sitä, että tämä tavallaan niin kuin ihan vaan kokemuksen kautta näyttää siltä, että se teollinen sivilisaatio ja niin edelleen, niin ei nyt kauhean pitkäikäinen ole missään tapauksessa enää tästä päivästä eteenpäin kattoen. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että minkälaisia ratkaisuja sit ikään kuin sen sisältä, sen ajatteluperinteen ja tradition sisältä esitetään siihen, että mitä voisi tehdä, jotta kävisi paremmin tai että ei kävisi ihan kauhean pahasti, niin ne ratkaisut ei sitten välttämättä ole kauhean paljon parempia kuin se ongelma tai se, niin kuin se mitä niillä ratkaisuilla yritetään välttää. Eli siinä mielessä sitten jo ihan niin kuin tällaisesta tavallaan vaan niin kuin puhtaasti niin kuin tilannearviosta seuraa niin kuin sellainen ajatus, että voisi koittaa katsella sitten jotain muitakin ajattelutapoja ja kulttuuriperinteitä ja sitä, että miten ne on olemassa ja miten niissä ajatellaan luontoa tai ihmistä tai teknologiaa tai ihan mitä tahansa. Ja kun nyt sitten sattuu tietyssä mielessä olevia jotenkin sillä onnellisesti just, että Suomi ei ole indoeurooppalainen kieli ja Suomi on aika selvästi niin kuin kolonialisoitu maa, niin kuin jotkut Afrikan maat ja Etelä-Amerikan maat, niin siitä voidaan niin kuin päästä sille ajatuksen uralle, että silloin suomalaiseen kulttuuriin ja suomen kieleen ja elämänmuotoon voi liittyä jotain sellaisia, mitkä niitä nyt sitten sanoisi, merkitysvarantoja tai jotain muuta sellaista, joka voisi antaa mahdollisuutta toisenlaiselle ajattelutavalle ja toisenlaiselle reaktiotavalle myös sitten teollisen sivilisaatiokriisiin ja ympäristökriisiin ja niin edelleen. Että tämä on niinku tavallaan se juuri, mistä se ajatus tulee. Ja sitä voi sitten just jatkaa ja laajentaa vähän erilaisiin suuntiin. Siis voi katsoa sillä lailla, että onhan nyt tälläkin hetkellä kuitenkin maailmassa ihan oikeasti suht kohti isojakin ihmisjoukkoja, jotka elää ekologisesti vaikka sillä lailla tasapainossa, että ne ei käytä yli yhden maapallon resursseja. Jos kaikki eläisi niin kuin kuubalaiset paikka, niin sitten resurssit saattaa siitä. Että ei se ole inhimillisesti mahdotonta. Vaikka se on meille mahdotonta, niin se ei ole inhimillisesti mahdotonta. Ja suomalaisetkin on joskus elänyt niin, että yhden maapallon resurssit on riittänyt tai olisi riittänyt, vaikka suomalaisia olisi ollut 5 miljoonaa. Että ei se sinänsä niin kuin ole mahdotonta. Ja silloin tavallaan se ongelma näyttäytyy just enemmän olevan niin kuin siinä, että mitä pidetään tärkeänä silloin, kun ollaan ihmisiä ja mitä pidetään tavoiteltavana ja merkityksellisenä. Eli se on jotenkin tällainen siinä mielessä aika miten se nyt sitten sanoo, radikaalisti, syvällisesti ihmisenä olemisen ja ajattelutapoihin liittyvä kysymys. Ja tosiaan kerta kaikkiaan vaan niin kuin sen länsimaisen kulttuurin resurssit tai eväät ei näytä kauhean niin kuin hyviltä tässä suhteessa. Miten, Tere, sanoisit tai onko oikein silloin sanoa, että just ratkaisu ympäristöongelmiin ei löydy eurooppalaisesta ajattelusta, vaan paikallisesta. Ja onko mielestäsi Elonkehä-lehdessä esimerkiksi sivuttu tällaisia teemoja, jotka olisi tälle paikalliselle suomalaisuudelle ominaislaatuisia, tai jotka olisi ainakin jotain muuta kuin niin sanottua ulkomaista tuontitavaraa? On joo, ja, mutta tämä, siis sekä niin kuin tavallaan miten se, siis niin kuin positiivisesti että sitten ikään kuin käänteisesti. Eli niin kuin suoraan siinä mielessä, että esimerkiksi Pentti Linkolan ja Heikki Turusen ja tällaisten henkilöiden Helmi Kellokumun, tällaisten tyyppien tekstit, jotka käsittelee just suomalaista elämänmuotoa ja kuvaa sitä, niin silloinhan ne väistämättä joutuu jotenkin olemaan sen pelkästään eurooppalaisen ihmis- ja maailmannäkemyksen ulkopuolella. Ja sitten toisaalta niitä esiintyy just sillä tavalla niinku käänteisesti, eli tuskana siitä kolonisaatiosta ja tuskana siitä, että joudutaan elämään eurooppalaisten mallien mukaan ja osittain ehkä vähän niin kuin itse tiedottamanakin tuskana siitä ja kokemuksena, että joku tässä mättää. Ja silloin just niin kuin ehkä just kaunokirjallisella puolella ja runoudella ja tällaisella on niin kuin helpompi päästä tarttuun siihen. Et kyllä sen tyyppisiä tekstejä ja joko niin kuin just tällä myötäsukaan tai käänteisesti lukien, niin löytyy aika paljonkin Elonkehästä. Ja se on varmaan mulle lukijana ollut yksi keskeinen syy tilata ja lukea Elonkehää nimenomaan, että sen tyyppisessä ympäristössä, missä voidaan päästää irti siitä, että meidän täytyy niin kuin väkisin näytellä menestyviä eurooppalaisia, niin sen tyyppisessä ympäristössä tietysti sitten myös helpommin pystyy joko se tuska tai riemu siitä niin esiintyy. Okei, joo, Ville on lehtävä. Kommenttina sanon siis sinänsä Elonkehässä nyt tämmöinen tietty tendenssi tällaisessa niin kuin keskusperiferia-jaottelussa on tietenkin se periferian puolen ottaminen sinänsä, että tämä on aika niin kuin olennainen tällainen poliittinen ja filosofinen stanssi sinänsä. Eli keskushan nyt edustaa tietenkin tätä vaurasta pohjoista tai vaurasta länttä tai Suomen mittakaavassa Helsinkiäkin vaikkapa sitten, mutta kuitenkin niin tämä nyt on tämmöinen niin kuin selkeä Elonkehä-lehdessä näkynyt tendenssi on ollut kuitenkin tämä näin, että ollaan otettu niin, kuin niin sanotusti tämä periferian tai maaseudun puoli kaupunkia vastaan sinänsä, mikä tietenkin on siinä mielessä ehkä vähän huvittava, että kun meistä sekä lukijoista että kirjoittajista isoin osa nyt kuitenkin asuu kaupungissa ehkä, niin, mutta kuitenkin tällainen tendenssi on nähtävissä, kun Tere puhuu näistä tällaisesta näkökulmasta, että löytyisi niin kuin näitä ratkaisuja tämän vallitsevan ajatteluhegemonian ulkopuolelta, niin kyllä tämä alkuperäiskansa kysymys ja luonnollisesti tällaiset niin kuin näkemykset, jotka kumpuaa jostain muusta kuin tästä vallitsevasta länsimaisesta progressiouskoisesta ja edistysuskoisesta ajattelusta, niin totta kai näillä on aika iso rooli Elonkehä-lehdessä tietenkin. Joo, ja tuosta tuleekin mieleen, että varsinkin ekologisen puolueen siinä vaiheessa, kun tämä Elonkehä-lehti perustettiin sen äänenkannattajaksi, niin paljon korostettiin tällaista pienviljelyä ja niin sanottua vaihtoehtoisen maaseudun teemaa. Ja nyt ehkä Elonkehä on muuttunut urbaanimmaksi vuosien varrella, mutta ainakin lähtökohta oli hyvin tällainen ehkä perifeerinen. Joo, siirrytään keskustelussa eteenpäin. Ja voisin nyt kertoa lyhyesti siitä tavallaan narratiivista, minkä ympärille olemme koonneet näitä artikkeleita. Ja se oikeastaan havaittiin se asia, että minkä asian mihinkin Elonkehän vaiheeseen uskottiin saavan aikaan se yhteiskunnallinen muutos. Ja totta kai silloin, kun lehti perustettiin puoluelehdeksi, niin usko oli puolueessa. Ajateltiin, varsinkin kun oli kansanedustaja, että se parlamentaarinen vaikuttaminen olisi se suunta, mistä muutos lähtisi tulemaan. Sen jälkeen kun lehti irtosi puolueesta kulttuurilehdeksi, niin teksteistä välittyy selvästi usko tällaiseen toisin ajattelevaan älymystöön, joka tuo tämän tärkeän sanomansa ihmisille ja päättäjille, ja että se muutos alkaisi tapahtua sitä kautta. Ja nyt viimeisenä ehkä muutoksena havaitsimme tai ehdotamme tällaista, että vuoden 2008 tienoilla, kun puhe talouskriisistä ja öljyn niukkenemisestä ja öljyhuipusta tulivat pintaan, niin Elonkehässä on ehkä siirrytty enemmän tällaiseen kriisi- ja romahdusajatteluun. Eli tietyssä mielessä se usko siihen, että muutos tapahtuu ennen kuin jotain menee vakavasti pieleen, niin olisi mennyt. Ja nyt sitten ehdotankin panelisteille, että voitaisiin lähteä yksi kerrallaan purkamaan näitä teemoja ja aloittaisimme puolueen teemasta, sen jälkeen keskustelisimme älymystöstä ja viimeiseksi sitten tästä romahdusajattelusta. Ja tosiaan Elonkehälehti aloitti puolueen äänen kannattajana. Ja tässä mainitsinkin aluksi ja kysyin Pentti Linkolalta, että kun hän kirjoitti Elonkehän enemmän ja halusi seurata lehden linjaa ja pitää sen ekologisena, niin miltä Pentti Linkola tuntui, oliko se optimistista aikaa? Ekologinen puolue sai kansanedustajan, lehti perustettiin, pitikö nyt syväekologisen aatteen nousta pintaan? Pitkin tätä minun kirjoittamistani vuosikymmenien aikana ja ajatteluani niin on leimannut se, että on siihen selvänäköiseen toivottomuuteen. Se selvänäköinen on ilman muuta koko ajan. Ja aina syttynyt joku tuommoinen kipinä, että jospa sittenkin tuosta jotakin lähtisi, jospa tuosta saataisiin jotain myönteistä aikaa, niin tuohon oli juuri semmoinen. Tämä Elonkehäleiden perustaminen ja se ekologisen puolueen, joka sitten sortti kyllä heti, mutta kuitenkin oli semmoinen valon välähdys vähäksi aikaa. Sitten niin tässä sivuttiin jo myös tätä ekologisen puolueen ainoaksi jäänyttä kansanedustajaa Pertti Veltto Virtasta ja hänen sitten toimintaansa. Siitä ajasta on myös valottavia artikkeleita tuossa kirjassa. Niin, mitä mieltä olet, Pentti Linkola, voiko syväekologian aate toimia puolueessa vai onko väistämättä sitten joku suosion kalastelu tai valtapeli tai ehkä jopa raha-asiat, jotka sitten vesittävät sen aatteen? No kyllähän tämä kummallinen hahmo, tämä Veltto Virtanen, niin siitä muistan kyllä, että oli tarkoitus Elonkehälehden toimituksessa jo Taivalsaaren aikana sen jälkeenkin niin yritettiin saada, että Veltto Virtanen olisi itse kirjoittanut tähän Elonkehään ja jonkinlaisia eduskuntapakinoita tai jotakin semmoisia tuonut tuulahduksen sieltä eduskunnan maailmasta, mutta sitten osoittautui, että ei Veltto Virtanen ollut siinä maailmassa ollenkaan, hän oli täysin omissa maailmoissaan. Ja siitä se meni tyhjiin sitä kautta tietysti, mutta ei se ajatuksena olisi mahdoton ollenkaan, jos olisi vain ollut toisenlaisia henkilöitä, mutta kyllähän sitä ennen pitkään oli nähtävissä se totuus, että ei nämä asiat, ei ne kiinnosta niin suuria ihmisjoukkoja, että tässä parlamentaarisessa demokratiassa olisi mahdollisuus näitä tuoda esille. Ne vaatii valtavia määriä ihmisiä äänestämään ja sitten myöskin äänestyskäyttäytymistään suuntaamaan tällä tavalla. Ei semmoisia ollut eikä olekaan. Siis vikahan ei ole siinä, että ihmiset väittäisi vastaan näitä syvä ekologisia totuuksia tai väitteitä tai kokemuksia, vaan siinä, että niitä ei kiinnosta. Ei kiinnosta ollenkaan. Ei tavallista suomalaista äänestäjää, eikä 95% kiinnosta vähäkään siis maailman asiat. Siis pitkällä tähtäyksellä, miten tässä käy, miten käy luomakunnan ja miten käy ihmiskunnan ja miten käy ihmisen kulttuurin. Mitä kiinnostaa se seuraavan päivän tai seuraavan kesän ohjelma ja tuttavat ja sukulaiset. Ja siis nämä suuret ympyrät ei kerta kaikkiaan tavoita ihmisiä. Ja sanottakoon vielä kommentiksi, että no, ekologista puoluetta voidaan ainakin kiittää nyt siitä, että meille jäi sitten Elonkehälehti, joka sitten siitä erkani. Ja Ville, ole hyvä. Joo, mä sikäli olen eri mieltä siis tuosta Linkolan kannasta, että jos olisi ollut erilainen porukka tai erilainen strategia tai erilainen osaaminen, niin olisi käynyt jotenkin toisella tavalla. Siis muistutan sen, että kuitenkin parlamentarismi siinä, missä meidän moderni valtiokin sellaisena, kun me sen nyt ymmärretään, niin ne ovat historiallisesti rakentuneita kokonaisuuksia, rakenteita ja instituutioita. Ne eivät ole mitään niin kuin sellaisia absoluuttisia tai tyhjästä tulleita. Ja ne on väistämättä sitä kautta, koska ne on rakentunut kytkyssä oikeastaan niin kuin syntyneeseen kapitalistiseen järjestelmään aikanaan, nämä modernit valtiot ja parlamentarismi, niin ei niitä, on täysin sinänsä mahdotonta ajatella, että niitä oltaisiin voitu käyttää loppujen lopuksi mihinkään sitten niin kuin, ainakaan mihinkään sellaiseen lopulliseen hyvään ja kestävään ratkaisuun. Eli totta kai niin ekologinen puolue kaatui ennen aikojaan ja kompuroi ennen kuin se ehti korruptoitua tai ehti niin kuin muutoin muuttua täysin yhdentekeväksi, siis juuri Veltto Virtasen takia ja hänen opportunisminsa takia. Tästä on hyvä teos se Juha Rantalan tämä Veltto Virtanen, huijari, Veltto Virtanen ja kirjava puolue, tällainen teos, jos löydätte jostakin muuten, niin samanlainen juttu, siis sinänsä vaikka itsekin on monta kertaa esimerkiksi jotain Vihreätä liittoa kritisoinut, niin ei se varsinainen kritiikki ole siinä, että mitä päätöksiä on tehty siellä tai tuolla, tai minkälainen strategia on otettu ja muuta. Tai oikeastaan se strategia nimenomaan on se, ei se, että mikä ismi on valittu. Vaikka ne olisi ollut ekokonservatiiveja tai ekososialisteja, niin se lopputulos ei olisi ollut yhtään erilainen, koska silloin jos pyritään toimimaan parlamentaarisessa järjestelmässä ja vallitsevassa normaalissa valtiorakenteissa, niin se on aivan itsestään selvää, että se lopputulos on niin kuin vallitsevaa valtarakennetta, tällaista kapitalistista talousrakennetta palveleva. Eli mä sanoisin, että tämmöinen ajatus siitä, että tätä voitaisiin jotenkin hyödyntää, tätä parlamentarismia tai siihen kytkyssä olevaa valtioa jotenkin johonkin parempaan, niin se on aika kummallinen. Joku puskutraktori ei muutu polkupyöräksi, vaan sen takia, että sitä vaihdetaan kuski. Et se on suunniteltu palvelemaan erilaisia intressejä ja toteuttamaan erilaista logiikkaa. Ja sanoisin, että tällainen niin kuin parlamentarismi ja valtio sinänsä niin ne perustuu aika lailla tällaiseen suvereniteetin, hallinnan, ylivallan, alistamisen, välineellistämisen ja toiseuttamisen ajatuksille ja työkaluille. Ne on aika lailla sen työkaluja ja loppujen lopuksi syvä ekologia ja syvä vihreyden laajemminkin ytimenä on tämä aiemmin mainitsemani self-realisering, eli itseisarvoinen itsetoteutus, joka ei voi toteutua tämän tyyppisissä rakenteissa. Rakenteet ja instituutiot alkaa aina väistämättä tahtomattaankin koodaamaan niin sanotusti siihen ympärilleen sellaista yhteensopivuutta ja samankaltaisuutta. Eli sikäli niin kuin nämä olivat tuhoon tuomittuja yrityksiä, tällaiset niin kuin parlamentarismin tai vallitsevan valtiokäsityksen tai ylipäätänsä valtion sellaisena kuin sen nyt ylipäätänsä ymmärrämme, eli voisi sanoa hyvä valtio, niin käyttämisyritykset johonkin hyvään. Kyllähän me nähtiin tämä jo, siis vihreyden olisi pitänyt ymmärtää tämä, koska me nähtiin tämä jo reaalisosialismeista. että loppujen lopuksi ne päätyivät toteuttamaan tismalleen sitä kapitalistista logiikkaa, sitä välineellistämistä, tavaraluonteistamista ja niin edelleen, suvereniteettia alistamista, että kun ne päätyivät käyttämään näitä samoja työkaluja. Et siinä mielessä mä olen eri mieltä Linkolan kanssa siitä, että näistä ei olisi voinut tulla mitään. Mutta sinänsä on totta kai kaikki kokeilut, vilpittömät kokeilut on aina arvokkaita, koska silloin kun ne epäonnistuu, voidaan sanoa, että hei, ei mennä tonne. Kattokaa mitä noi teki, ne möhli, tämä ei toimi. Niin kauan kuin sitä ei ole tehty, niin aina joku voi ajatella, että no entä jos? Niin, mutta tällainen, tämä on siinä mielessä se on hyvä. Vilpittömät hölmöilyt on aina hyviä. Joo, ja tuosta tulee mieleen, kun luki läpi nämä Elonkehä-lehdet, niin koko olemassaolonsa ajan ekologinen puolue ja myöhemmin Elonkehä-lehti niin on ehkä asemoinut itsensä sillä, että on jatkuvasti verrattu itseä ja arvioitu vihreän liiton ja vihreän langan linjaan ja ikään kuin jollain tavalla aina kommentoitu sitä ja siihen peilattu itseään. Pysytään vielä politiikan mahdollisuuksissa. Miten politiikka voi olla avuksi tämän ympäristökatastrofin estämisessä. Tere Vadén, olet pohtinut paljon meneillään olevaa talouskriisin vaikutusta politiikkaan. Olet kutsunut nykyistä taloudellispoliittista tilannetta loppulamaksi. Lama, jolle ei ole loppua näköpiirissä. Mitä loppulama merkitsee? Ja jos se jatkuu, niin millaista ympäristöpolitiikkaa voimme odottaa vallassa olevilta puolueilta? No, aika lailla sellaista kuin mikä nyt näkyy. Että se kai on se, että jos sillä tämmöisellä jollain loppulomaväitteellä tai ajatuksella jotain arvoa on, niin on just siinä, että se auttaisi jäsentämään sitä, mitä tällä hetkellä niin maailmassa näkyy. Joka on just se, että pikemminkin valtiot hajoaa ja kansainvälinen järjestelmä heikkenee kuin se, että solmittaisiin parempia ilmastosopimuksia ja saatais asioita enemmän hallintaan. Ja se, no siis loppulama niin kuin tämmöisenä ajatuksena liittyy siihen energiaperustan heikkenemiseen, joka liittyy fossiilisten polttoaineiden laadun heikkenemiseen tai niiden hyvälaatuisten fossiilisten polttoaineiden saatavuuden heikkenemiseen. Ja se johtaa politiikassa siihen, että jos niitä voittoja pitää saada, niin kuin niitä kapitalismissa pitää saada, niin ne pitää sitten ottaa jostain muualta, kun niitä ei saada enää ikään kuin sillä normaalilla systeemillä, johon tähän asti on menty, että jollain lailla sovussa työnantajat ja työntekijät tekee sitä ja sitten jossain parhaiten pärjäävissä maissa voidaan ottaa ympäristöasioitakin huomioon, vaan palataan niin kuin enemmän semmoiseen just 1800-lukulaiseen systeemiin, että se, että yksi rikastuu, niin se sitten oikeasti on suoraan joltain toiselta pois ja se myös niin kuin täytyy tehdä selväksi. Ja se näkyy niin kuin tämmöisenä voimapolitiikkana, mikä nyt saapui tämän uuden hallituksen myötä Suomeenkin. Plus sitten ympäristöasioissa se näkyy tietysti niin, että se ympäristön riistokäyttö on entistä ruhjovampaa. Ja se on niin kuin pakko tehdä, josta taas sitten Suomessa on myös loistavat esimerkit, niin kuin tämä ystävämme Talvivaara, kiitos Vasi. Joka on niin kuin loistava esimerkki just siitä, että kun kaivosten, kun kaikki parhaat malmiot on käytetty, niin sitten pitää ruveta käyttämään sellaista malmioa, jossa on todella vähän sitä malmia, mitä halutaan, ja sitten keksitään joku bakteerisysteemi, joka sitten ei loppujen lopuksi toimi, ja täytyy tehdä valtavia alueita, ja tehdään se vielä varmuuden vuoksi vedenjakajalle, että kaikki olisi mahdollisimman hyvin ja sillä lailla. Mutta se on niin kuin ihan vaan, niin kuin, että näitä tulee lisää ja näin se on niin kuin pakko tulla. Jos niitä malmeja jostain on otettava, niin niitä on sitten otettava huonommista malmioista, mikä vaatii sitten enemmän työtä ja enemmän ympäristötuhoa. Että se on se, niin kuin, jossain mielessä niin kuin vois jopa väittää, että niin kuin fysikaalisesti välttämätön poliittinen pakko niin kuin palata tässä mielessä sinne kohti 1800-lukua. Ja ainut mahdollisuus niin kuin päästä tästä jotenkin mun mielestä, niin kuin, että politiikkaan tulisi enemmän mahdollisuuksia, olisi niin kuin tajuta tämä. Et niin kauan kuin millä tahansa tavalla ajatellaan ja yritetään sitä talouskasvua saada käyntöön, niin se ei voi merkitä mitään muuta kuin sitä 1800-lukua tai jotain vielä pahempaa. Joo, aivan. Eli se talouskasvu on yksi kysymys. Ja mainittakoon tässä, että ekologisen puolueen ohjelmassa oli jo alusta asti talouskasvun katkaisu ja aineellisen tuotannon vähentäminen jo aikoinaan. Niin, tämmöinen pieni sivuhuomio. Otit käsitteen politiikka esiin, että löytyykö vastausta politiikan parista. Se riippuu tietenkin, miten politiikka määritellään. Eli tämän vallitsevan järjestelmän puitteissa ei tietenkään. Eli siis, jos nyt ajatellaan sitten, että sanaa poliittinen, sitä pitäisi uskaltaa käyttää toisella tavalla. Eli poliittisen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että touhutaan vallitsevien rakenteiden puitteissa. Tai että odotetaan, että no sitten kun on niin kuin otollinen hetki, niin sitten niin kuin muutetaan tämä. Vaan sitä politiikkaa voidaan tehdä jo nyt. Voidaan lähteä rakentamaan rinnakkaisvaltaa ja sen puitteissa tehdä politiikkaa. Eli lähteä rakentamaan ratkaisuja kokonaan tämän vallitsevan järjestelmän ulkopuolelle jo nyt. Koska vallitsevan järjestelmän puitteissa, niin kuin tässä sanottiin, niin ei voida tehdä kuin tietyn logiikan mukaan. Siellä on se voiton tavoittelun logiikka, siellä on se suvereniteetin logiikka, kaikkia tällaisia tuhoisia ja alistavia logiikoita ja välineellistäviä logiikoita, joita ei pystytä yksisesti vallitsevan järjestelmän puitteissa ylittämään. Nekin edistysaskeleet, mitä Suomessa tehtiin ympäristöpolitiikan tai sosiaalipolitiikan suhteen, niin ne kaikki rakentui sen varaan, että aha, nyt me voitiinkin Kiinaan lyödä tehtaat, me voitiinkin lyödä Intiaan tehtaat, me voitiin lyödä jonnekin Venäjän takahikielle ne tehtaat ja ulkoistettiin saasteet sinne. Sehän on ekoimperialismi, ihan samanlaista kuin sosiaalisesti on normaali imperialismi. Eli meidän kaikki hyvinvointi tämän vallitsevan järjestelmän puitteissa on rakennettu kuitenkin jonkun periferian kärsimyksen varaan. Eli sinänsä niin kuin tämä politiikan käsite pitäisi ottaa haltuun ja pitäisi kyseenalaistaa kokonaan se, että politiikka olisi sitä, mitä tehdään vaan vallitsevan puitteissa. Ja tosiaan niin järjestelmähän voidaan vaihtaa. Eli nämä on pakkoja vaan tämän vallitsevan järjestelmän puitteissa. Ja pitäisi löytää ne niin kuin nämä vipuvarret niin sanotusti, mitkä sen järjestelmän muutoksen mahdollistavat. Tämä romahdus on yksi niistä sinänsä. Että romahduksessa nyt tietenkin olennaista on se, että tuleeko resurssipiikki, realisoituuko sen seuraukset ensin vai tuleeko se romahdus nimenomaan kuudennen sukupuuttoaallon ja ilmastonmuutoksen kautta, että ehtiikö tämä painotuspuoli ensin. Jos ehtii resurssipiikki ensin ja tämä homma stoppaa sen takia, niin sittenhän se on kiva ja hyvä. Sitten meillä jää vielä jotain pelastettavaakin. Sitten jos se onkin se kuudes sukupuuttoaalto ja ilmastonmuutos, eli jos tämä talous ei nyt sakkaakaan öljypiikin takia, hiilipiikin takia, fosfaattipiikin takia ja sitten voiton suhdeluvun laskutendenssin takia, niin siinä tapauksessa tietenkin sitten ollaan vähän niin kuin lirissä. Eli toivotaan, että tämä nyt kaatuu sen takia tämä systeemi. Tämä kaatuu joka tapauksessa, mutta siinä muussa tapauksessa se kaatuu joku 30 vuoden päästä ja sitten se kaatuu ilmastonmuutokseen ja kuudenteen sukupuuttoaaltoon ja sitten ei ole enää kenelläkään kivaa. Joo, hyvä tarkennus toi politiikkateema. Ja mennään tuohon romahdusasiaan kohtaan syvällisemmin. Puhutaan sitä ennen vielä älymysten teemasta. Ja Ville Rantanen mainitsitkin tuossa äsken sivulauseenomaisesti, että järjestelmähän voidaan vaihtaa. Jos ajatellaan, että syvä ekologia on vallankumouksellinen aate jo siinäkin mielessä, miten Arne Nessen muotoili, että siinä edellytetään, että ympäristötuho voidaan pysäyttää, jos yhteiskunnassa ja ihmisten ajattelussa tapahtuu radikaali muutos. Eli jos se hyväksytään vallankumouksellisuuden määritelmäksi, niin silloinhan se on juurikin syvä ekologiaa. Niin miten, Ville Rantanen, sanoisit, vallankumoukset ja älymystö, millainen on ollut älymystön rooli vallankumouksessa ja millainen se voisi olla tässä niin sanotussa ympäristövallankumouksessa? Yleensähän tämä älymystön kysymys yhdistetään tällaiseen etujoukkoajatteluun, että on jonkinlainen valistuneempi ja fiksumpi etujoukko, joka tulee ja toimii jonkinlaisena keihäänkärkenä ja toteuttaa jonkun vallankumouksen. Kyllä ne niin kuin vallankumoukset ja muutokset, niin sen tekevät aina joko olosuhteet itsessään ja niiden olosuhteiden kannustamana sitten joukot. Totta kai on aina olemassa niitä, jotka on paremmin vainolla tilanteesta, jotka on niin kuin, ehkä niin kuin kouluttautunut joihinkin tiettyihin erityistaitoihin tai muuta tällaista, mutta on tosi kummallinen ajatus, mun mielestä sellainen ajatus, että olisi olemassa joku selkeästi sormella osoitettavissa oleva älymystö tai etujoukko, että nämä ratkaisee nytten tämän homman ja nämä on niin kuin kaikessa etujoukkoja. Etujoukot vaihtelee tilanteesta riippuen. Aina toiset menee edellä, mutta ei se ole mikään fiksoitunut yksittäinen organisaatio tai yksittäinen yhteiskunnallinen segmentti, joka on kussakin tilanteessa edellä, vaan se menee sillä tavalla, että se vaihtelee tilanteen mukaan. Ja tässä mielessä oikeastaan niin pitää vielä tarkentaa sekin, että välillä se on niin kuin epämääräiset joukot ja välillä se on joku organisaatio, että niidenkin välillä on vielä tällainen niin kuin dialektiikka, tämmöinen niin kuin luonnollinen joukko ja organisaatioiden väline. Mutta siinä mielessä siis tällainen ajatus niin kuin siitä, että suomalainen joku älymystö, vaikkapa jotkut yliopistoihmiset ja muut, niin olisivat joku tällainen niin kuin hieno ajatusten tonava ja joku tällainen, johon voitaisiin ripustautua, että kun me vaan ne saataisiin mukaan ja ne vakuutettua, niin sitten kaikki menisi hyvin. Mun mielestä me nähtiin yliopistolain vastaisessa kamppailussa se, että mihinkä tästä suomalaisesta niin kuin establishment-älymystöstä on. Se ei pystynyt turvaamaan edes omaa asemaansa, eli yliopistolaki 2011, kun se tuli voimaan, niin se tuhosi Suomesta oikeastaan yliopistojen tulevaisuuden ja osoitti kilometritehtaalle niin kuin käytännössä kaikki humanistiset tieteet esimerkiksi. Ja siellä vaan sitten höpöteltiin sitä, että esitetään vaan riittävän hyvät argumentit, niin tällähän tämä menee tieteellisessäkin väittelyssä, että riittävän hyvät argumentit osoitetaan sitten, ne osoittaa vasta-argumentit. Jos ne ei ole tarpeeksi vakuuttavia, niin tämä homma ei mene eteenpäin. Eihän se sillain toimi niin kuin joku politiikka. Ne ei onnistunut pelastamaan edes itseensä, ei ne pysty pelastamaan mitään ympäristöä. Se on ihan itsestään selvä juttu sinänsä. Muutenkin se on tosi arveluttavaa, että on jotain tällaisia asiantuntijainstituutioita, jotka antavat toisilleen niin kuin tällaisia asiantuntijuusmandaatteja. Nykypäivänä meillä nyt on se pieni etu täällä keskusalueella, että kaikki osaa lukea ja kaikilla on jonkin verta edes joutenoloaikaa. Niin ei se tarvitse muuta kuin uteliaisuutta ja lukuhalua, niin sitten siinä mielessä tämä älymystö niin kuin sellaisena, kun siitä voidaan puhua, niin kyllä se levittäytyy niin kuin ihan niin kuin laajoihin joukkoihin. Eli siihen ei tarvita kuin joutilaisuutta ja lukutaito. Ne on ne kaksi, mitä tarvitaan niin kuin älymystöön. Tuollaiselle yliopistoälymystölle mä sanon kyllä, että ei siitä ole mihinkään. Se on turha toive. Minä kuitenkin nyt tässä paneelissa jatkan tämän sanan älymystä käyttöä, sen voi sitten jokainen tulkita niin kuin tulkitsee. Ja kysyisin Pentti Linkolalta. Tunnet suomalaisia ajattelijoita ja älymystöä laajasti ja useiden vuosikymmenien ajalta. Mikä on sinun käsityksesi? Tuntevatko maamme ajattelevat ihmiset aitoa huolta ympäristöstä ja onko heissä muutosvoimaa? Mä yhdyn Ville Rantaseen. Kyllähän mä olen myöskin sieltä yliopistomaailmasta ja esimerkiksi kirjailijaliitosta joskus vuosien kuluessa etsinyt semmoista, joka olisi myöskin suurissa kysymyksissä ansaitsi sen älymystä tuommoisen määritelmän. Ei sitä ole löytynyt. Joskus kirjailijaliitossa jossain kokouksissa, niin muistan, minulla oli vielä sellainen esimerkki, että Neuvostoliitossa, jossa oli tietysti paljon, jos jossain on jotain vähäistä hyvää ollut, niin siellä varmaankin, niin siellä oli suuret suunnitelmat noiden jäämereen laskevien jokien kääntämisestä kulkemaan etelään ja tuomaan vettä ja lannoitteita sitten Neuvostoliiton eteläosiin. Ja silloin sikäläinen kirjailijaliitto niin tosiaan pisti niin kovan hakauksen siihen, että se niiden tietojen nojalla, mitä mä olen saanut ja mitä nyt vasta mediasta ja muualta on kuulunut, niin sillä oli niin suuri vaikutus, että niistä luovuttiin niistä suunnitelmista, katastrofaalisista suunnitelmista. Ja tätä mä olen vedonnut esimerkiksi jossain Suomen kirjoille liiton, johon mä kuulun jäsenenä niin kokouksissa ja jossain sen tämmöisissä tapahtumissa. Ja moittinut, mutta en saanut minkäänlaista vastakaikua, moittinut siitä, että se on vielä sanonut, että kenen näistä asioista pitäisi sitten tuoda, kenen pitäisi tuoda julkisuuteen ja näitä maapallon ihmiskunnan ja luomakunnan kohtalon kysymyksiä, että olisiko ne jotkut kauppiaat vai konttoristit vai maanviljelijät vai ketkä, että eikö nyt juuri pitäisi olla kirjailijat, jotka osaa ainakin sen menetelmät, osaavat kirjoittaa ja puhua näistä asioista. Että kyllä mä oon vaan joutunut näkemään, että kirjailijaliitto ja tämä se älymystö, niin ainoa mihin ne panee tarmonsa on siihen, että kirjailijat menestyy taloudellisesti ja apurahajärjestelmään ja siihen kirjailijoiden tähän taloudellisen aseman pönnyttämiseen. Ja yliopistomaailmasta niin ainakin tämä tuore esimerkki nyt, että kuinka monta tämmöistä professoria ja yliopistomiestä niin ilmoittautunut tätä maahanmuuttoa tukemaan. Ja adresseja, se oli kymmeniä tuhansia adressin kirjoittajia, jotka vetoivat siihen, että meidän velvollisuutemme on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Voisin sanoa, että tämäkin älymystö, yliopistoälymystö, ei aivan kaikki varmaankaan, niin kaivaa tätä hautaa, ihmiskunnan hautaa sillä lailla, että kun tiedetään, että Eurooppa, ja erityisesti Eero Paloheimo silloin Afrikakirjoissaan painotti sitä, että Eurooppa on ylivoimaisesti tiheimmin asuttu maanosa maailmassa. Tiheämmin kuin Afrikka ja Aasia ja niin edelleen. Ja pitäisi olla siis sille, joka on huolissaan siitä, että tämä nyt ei menisi aivan ihan vielä, tulisi tätä sukupuuttoa sitten. Ja että sukupuuttojen tiheys siellä luomakunnassa, että se frekvenssi vähän vähenisi ja hiljenisi, niin pitäisi olla selvää, että ei missään tapauksessa yhtään ylimääräistä ihmistä tähän tukahduttavan täyteen Eurooppaan muualta. Ja kun ottaa vielä huomioon tämä, että se paitsi, että tämä on tiheimmin asuttu maanosa, ja tämän luonnonvarat nyt on, meillä on erittäin hyviä viljelyalueita Euroopassa, mutta toisaalta on Alppeja ja Kölivuoristoa ja Suomessa, Norjassa, Ruotsissa tundraa suurin. Tänäänkin luonnonvarat ovat tavattoman rajalliset ja tämä öykkäri elintaso on semmoinen, että miten sitä nyt lasketaan, ne on epämääräisiä, jos ne tarkkoja, että tällä elintasolla, mikä on Euroopassa ja ehkä kaikkein eniten Suomessa, joka on erityisen köyhä ja tietysti luonnonvaroista, jossa metsän kasvu on hidasta ja vilja kasvaa vaan pienillä alueilla etelässä ja lounassa, niin että tämä niin, että tämä kuitenkin ylläpitää tätä keinotekoista öykkärimäistä elintasoa, että kolme maapalloa tarvittaisiin, jos kaikkialla olisi tämä meidän elintaso. Niin tänne tuodaan sitten näistä maista, jossa on vähän parempi elämäntapa, vähän kaikkialla muualla kuin Euroopassa. Vaikka ne on kuitenkin siellä köyhempiä ja elävät pienemmillä alhaisemmalla elintasolla, niin tuodaan tänne meidän elintasoon, niin se on äsken tätä, miten se lopullinen tuho tapahtuu, muistaakseni Elopaloheimoa sitäkin puhunut, että se tapahtuu sillä, että joku alue menettää kantokykynsä ja kuormitus kasvaa ylivoimassa, että silloin tapahtuu juuri tämmöinen kansanvaellus sieltä toiselle alueelle, joka sitten lisätyllä väestökuormalla menettää kantokykynsä ja ei kestä kuormitusta ja niin edelleen. Että se on tämä siis ihmiskunnan siis tämä kansainvälinen solidaarisuus, niin se on siis se tavattoman nopean tuhon. Se tavattoman nopeasti tätä tuhoa sitten edesauttaa. Sehän on nyt käynnissä vielä jyrkempänä kuin tällä hetkellä. Ja kuitenkin niin yliopistoprofessorit ja muut niin pyytää vain, että täytyy auttaa niitä hädässä olevia. Ja onhan se selvä, kun näytetään sanomalehdessä tai televisiossa tai muualla joku kaunis äiti ja sen suuri, mustat suuret silmät, sen lapset siinä. Ja, niin totta kai se vetoaa. Mutta ei nähdä sitä, että siellä on 100 miljoonaa samanlaista äitiä ja tummasilmasta lasta on siellä takana. Ei siis tajuta, mitä merkitsee väestöräjähdys, ei ollenkaan. Ei loppuun saakka sitä ei tajuta, että sillä lailla se loppu tulee. No, kysyisin Pentti Linkolla vielä tästä älymystä teemasta. Olet itse Suomen tunnetuimpia ympäristöajattelijoita ja sinun sanasi on ainakin kuultu tässä vuosikymmenten varrella. Niin kysyisinkin, että mikä on vaikuttavuutesi salaisuus? Miksi Pentti Linkolaa kuunnellaan? No, kyllähän mä oon paljon pannut painoa sille, joka nyt sanoisi vaan kyllä sanalla tyyli, että pitää kirjoittaa niin, että ihmiset toisaalta jaksaa lukea ja toisaalta ymmärtää ainakin se, mitä mulla on, vaikka ovatkin sitten eri mieltä, niin ymmärtävät sen, mitä mä sanon. Että tyylin selkeys, mitä mulle on ollut tärkeää, se on varmaan vaikuttanut siihen, että nyt on senkin on luettu ja kuunneltu tätä tekstiä. Mutta että johon Julio Rantanen sen tässä muun muassa sanoi, että se on kuitenkin mahdotonta, että tässä järjestelmässä ne asiat menisi perille. On tosiaan, ja Pera tässä sanoi, on syntynyt keskustelua puolesta. No, kysyisin vielä Tere Badenilta tähän älymistöteemaan liittyen, että harva varmaan tiedollisesti kiistää tai ei tiedä, mistä esimerkiksi ympäristökatastrofissa on kysymys. Ja ehkä jopa yhä useampi myöntää, että elämäntapamme voi oikeasti olla altis kriisiytymiselle ja jopa romahdukselle. Niin oletko Terri kokenut tai mikä on sinun havaintosi tästä? Voiko nykyään helposti ottaa kantaa ympäristötuhoon vai ollaanko vai pelätäänkö siinä asiassa jotenkin ehkä leimaantumista? En mä tiedä, siis kyllä kaikki kantaa voi ottaa, mutta se riippuu tietysti kauhean paljon kontekstista ja siitä, mitä muuta haluaa tehdä. Että eihän nyt Suomessa kuitenkaan sit mitään ihan kauheita tapahdu, vaikka ottaisi kantaa tai olisi jotain mieltä ekologisista kysymyksistä, mutta voisi se sitten vaikuttaa uramahdollisuuksiin ja niin edelleen. Enemmän mä ajattelin, että se ongelma on siinä, mikä on oikeastaan näistä niin kuin älymystökuvauksista tullut esiinkin, että kun ihminen ei oikein ikinä ole niin kuin yhtä mieltä itsensä kanssa, vaan ihminenkin on niin kuin yksittäinen yksilö niin kuin montaa mieltä ja riippuu aina vähän tilanteesta ja kontekstista, että mitä mieltä ja mikä puoli sieltä tulee esiin. Niin se ongelma on just siinä, että vaikka just yliopisto järjestelmänä tai vaikka kirjailijaliittojärjestelmänä on sellainen, että se tuo tietynlaisen puolen siitä ihmisestä esiin. Ne on viritetty sillä lailla, että sieltä tulee se puoli esiin. Ja se yksi viritys tietysti on nimenomaan just se, että jos siellä alkaa kauheasti vaahtoa siitä, että talouskasvu on pysäytettävä ja muuta, niin sitten se urakehitys katkee. Se on niin kuin ilman muuta se yksi viritys, että ei siinä mitään sen suurempaa salaisuutta tai rakettitiedettä tarvita, että näin se menee. Et sikäli se on vähän niin kuin tällainen kaksisuuntainen juttu, että totta kai toisaalta voi, niin kuin, siis formaalisti mielipiteen vapaus on ja kuka tahansa voi sanoa mitä vaan, mutta sitten kuitenkin järjestelmän karvat on viritetty sillä tavalla, että se on vasta karvaa silittämistä ja siitä sitten kuitenkin suuressa mittakaavassa tai tilastollisesti on aina seurauksia. Ja sitten ehkä mä vielä haluaisin tuohon älymistökysymykseen sanoa sen, että kun Ville puhui siitä, että miten niin kuin eri tilanteissa eri ryhmät ja eri joukot ja eri yksilöt voi olla jotenkin edellä tai etujoukkona tai jotain, niin sitten on myös niin, että ei ole olemassa mitään sellaista etumatkaa, joka ei olisi takamatkaa, kun vaihdetaan sitä, että mistä päin katsotaan. Ja tavallaan tässä mielessä just niin kuin yliopistojärjestelmä, joka nyt jos on eurooppalainen järjestelmä, jos mikä, niin sehän ei välttämättä siis, jos nyt ajatellaan ekologisia kysymyksiä tai ympäristöuhan välttämistä, niin sitten se älymystö ei välttämättä nimenomaan ole siellä yliopistossa, tai pikemminkin päinvastoin, että se ei ole siellä, vaan se on just pahimmin takamatkalla, eikä etumatkalla. Joo, Ville, ole hyvä. Tämmöinen pieni myyntipitch tähän nytten, niin kuin tämmöinen myyntipuhe seuraavan Elonkehä-lehden suhteen, eli tosiaan niin mä nopeasti sanon sen vaan, että tosiaan mulla on aika erilainen näkökulma tähän pakolaiskriisiin ja siihen liittyviin kysymyksiin, ja mä en nyt, ellei sitä nyt välttämättä joku erikseen lähde kysymään, niin en lähde sitä nyt perkaamaan tässä, vaan myyntipuheena sanon, että tilatkaa Elonkehä-lehti, niin sen seuraavassa numerossa, eli tämän vuoden viimeisessä numerossa, niin kirjoitan tästä aiheesta artikkelia itse asiassa, että sitä kannattaa tilata. Kuulemme siitä perusteellisesti. Joo. Selvä. Sitten voisimme lopuksi siirtyä tähän romahduksen teemaan, mitä on jo sivuttukin. Ja romahdushan on se tapahtuma, joka kohtaa kestämättömiä yhteiskuntia, jotka eivät onnistu muuttumaan kestäviksi. Ja sitten kestämättömyys, miten siitä on nyt puhuttu, niin on muun muassa ympäristön tuhoutumisesta tai resurssipulasta tai taloudellisista seikoista. Niitä voi olla siinä taustalla. Ja niin kuin tuossa aluksi sanoin, niin ehkä Elonkehä-lehden sivuilla se romahdusteema alkoi näkyä siinä 2008 tienoilla ja varmaan merkittävimpiä tällaisia kansantajuistajia siinä oli Tere Badén, josta sitten monet tarttuivat tähän aiheeseen. Ja kysyisinkin Tereltä, että tässäkin kokoelmassa on yksi haastattelu, Elias Hämäläisen tekemä haastattelu, jossa sanot, että aikaisemmin suhtaudut hyvin pessimistisesti siihen, miten tämä kestämätön järjestelmä voi muuttua kestäväksi, mutta juuri niin kuin romahduksen mahdollisuuden oivaltaminen saisi niin kuin optimistisempiin johtopäätöksiin, niin kertoisitko tästä ajatuskäänteestä? Mutta siis kyllä se varmaan liittyy just nimenomaan siihen, että se on jollain tavalla semmoinen hetki, jossa sitten mahdollistuu monia asioita monella tasolla, niin kuin yhdellä tasolla just se, että niin kuin tässä on puhuttu, että keskustelua syntyy, mutta vähän tapahtuu. Mutta sitten niin kuin romahduksen olosuhteissa monestakin syystä, just koska ne rakenteet heikkenee, ihmisten elämä muuttuu ja se paine tuntuu paljon niin kuin enemmän suoraan iholla, eikä kaukaisena juttuna jossain muualla tai kaukaisena juttuna jossain omassa tulevaisuudessa. niin se mahdollistaa mielenmuutosta ja käytöksenmuutosta ihan, ihan toisella tavalla kuin, kuin pelkästään niin kuin järkiperäinen tieto siitä, että ongelmia on, on tulossa. Plus, että sitten se, se niin kuin romahdus ihan, ihan ikään kuin kokemuksena mahdollistaa sen, että tota, pystyy mahdollisesti tai antaa tilaisuuden siihen, että voi arvioida omaa elämäänsä ja yhteisönsä elämää ja sen arvojärjestyksiä ja sitä, mikä, mikä on tärkeää ja luoda jotain semmoista uutta merkityksellisyyttä. Totta kai siis on, on niinku se niinku perusvaara aina, että se, mihin, mihin niinku, sitten palataan siinä vaiheessa, kun yhteiskunnalliset järjestelmät lakkaa toimimasta tai toimii huonosti, niin on joku tämmöinen sotaherrojen tai mafia-juttujen niinku nouseminen siihen tilalle. Se on mahdollista, mutta toisaalta tiedetään, että sitten on myös mahdollista, taas sekä ne jo inhimillisesti mahdotonta ja semmoista on tapahtunut ja tapahtuu, että semmoisessa tilanteessa löytää jonkun tavan, kestävämmän ja paremman tavan toimia, toimia yhdessä. Et se kai se on se, mikä siinä voi olla niinku tällainen jollain lailla toivoa herättävä seikka. Plus sit vähintään just se, että viimeistään niinku siinä pääsee sit siitä jotenkin tämmöisestä niinku teknologiauskosta ja tämmöisestä utopiasta, että kyllä nämä ongelmat ratkaisee itse. Jos ne ei kerran ratkaisu, niin sitten on ehkä helpompi päästä irti siitä, että ei se sitten ollutkaan niin hieno unelma kuin, kuin miltä se tuntui. Sekin on kuitenkin jonkinlainen tuska päästä siitä unelmasta irti. Ja sikäli se romahduksen todellisuus ja sen kokeminen todeksi antaa sitten tilaa muulle. Joo, ja tuli mieleen tuosta kriisipuheesta, että sitten kun kriisi alkaa realisoitumaan ehkä arjessa, niin itse olen ehkä ajatellut niin, että nyt kun tässä tämänkin vuoden mittaan on paljon noussut otsikoihin just taas talouskriisi uuden hallituksen myötä ja myös tämä pakolaiskriisi, niin olen ainakin itse miettinyt, että näinköhän nyt kaikki ympäristöpuhe ja ympäristöaiheet jäävät taka-alalle, kun sanotaan, että meillä on näitä oikeitakin ongelmia. Tai jos tehdään jonkinlaisia poliittisia vaateita ympäristön vuoksi, niin sanotaan, että hoidetaan nyt nämä oikeat asiat ensin pois alta, joka tarkoittaisi just sitä, että tämmöinen ympäristöpolitiikka on hyvien aikojen politiikkaa. Mutta toisaalta niin ihan piristävää poikkeuskin oli viime lauantaina ainakin Nettihesari, julkaistiin Pentti Linkolan haastattelu, missä just kysyttiin näistä ajankohtaisista asioista. Eli tällainen on juuri tullut. Toi on mun mielestä just toi on niinku se poliittinen kysymys. Että valtapolitiikassahan se nimenomaan tietysti täytyy tehdä noin. Se on valtajulkisuuden ja valtapolitiikan taito on tehdä se tolla tavalla. Ja silloin se, mikä jos ekologinen asia ja elämänsuojelu nousee jonkinlaiseksi poliittiseksi kysymykseksi, niin se pitää nousta nimenomaan tuossa kohdassa, että ymmärretään, minkälainen sumutus toi on ja pystytään katsomaan niihin ekologisiin kysymyksiin. Ja siinäkin oikeastaan musta tuntuu, että just aina on olemassa poikkeusyksilöitä, aina on olemassa jotain ihmisiä, jotka tota, niin kun muuttaa käytöstään pelkästään sen perusteella, että ne kuulee hyvän argumentin. Mutta suuri osa ihmisistä muuttaa käytöstään sitten, kun se on riittävän konkreettista ja riittävän kokemuksellisesti lähellä. Joo. Ja sellaista oikeasti taas tapahtuu, että se ei ole mitään spekulaatiota. Sitä voi katsoa, mitä semmoista tapahtuu maailmassa. Niin kuin tosiaan sanoit, että ihmiset ei liikahda kauhean helposti, ellei vaan enemmänkin niin kuin masinoituvat sellaisten asioiden taakse, jotka ovat niin kuin näitä olennaisia ja tärkeitä tässä hetkessä ja vaikuttavat omaan tota elintasoon ja niin edelleen. Näinhän se ehkä on Suomessa, mutta pitää muistaa tietenkin, että tämä koko meidän maailma on oikeastaan yksi maailmanjärjestelmä, se on yksi maailmantalous, mistä mikään maa ei ole erillään. Ei joku Pohjois-Koreakaan, vaikka se olisi kuinka sulkeutunut poliittisesti, niin siellähän ne tekee ne Disneyn piirretyt ainakin, jos ei muuta. Että siis sinänsä kaikki on osa samaa maailmanjärjestelmää ja se, missä ensimmäisiä tällaisia joukkopohjaisia vihreitä niin kuin vihreistä motiiveista ponnistavia liikuntoja on tapahtunut, niin ajatellaan Bougainvillen saarta, esimerkiksi Papuan Uuden-Kinean kyljessä, jossa tapahtui tämä niin sanottu kookosvallankumous, joka nyt te ette ole ehkä kuullut siitä, ja se on mennyt jo reisille, niin kuin yleensä menevät kaikki vilpittömät ja hienot yritykset, mutta siitä huolimatta tällainen oli, ja siellä se lähti ihan puhtaasti siitä, että ihmisten arkipäiväinen elinkeino ja selviytyminen, paikallinen tällainen kaivosyhtiö, joka olisi tuonut mukanaan ja oli tuonut jo ekologista katastrofia sinne, niin se vaikutti suoraan näiden ihmisten elinoloihin ja elinedellytyksiin. Ja nämä ihmiset lähti vastarintaan ja ne ajoi tämän kaivoksen toiminnan alas. Ja ne vastusti tuon Papuan Uuden-Kinean valtioon, ne vastusti australialaisia armeijan tyyppejä, jotka tuotiin sinne, kansainvälisiä palkkasatureita ja muita, ja hävisivät tämän homman vasta neuvottelupöydässä. Eli he ajoivat nämä tahot pois, mutta sitten tietenkin luonnollisesti sitten, kun voitto oli tullut ja piti tehdä kansainväliset sopimukset ja muuta, niin yllättäen vallankumoustouhujen nokkamiehet kupsahtivat ja sitten niin nämä kaikki päästettiin takaisin, nämä kaivokset ja muut, mutta se oli hyvä yritys, se kesti pitkään, ja siellä kehityttiin omavaraiseksi erittäin monien asioiden suhteen. Tästä on hieno dokumentti, löytyy Coconut Revolution, kun haette tuolta YouTubesta. Ja toinen hyvä esimerkki, Burkina Fason kehitys 80-luvulla, oli toinen tällainen ekologinen juttu. Yksi syy Burkina Fason vallankumoukseen 83 vuonna, joka kesti sinne 87 vuoteen asti, oli nimenomaan ekologinen kriisi. Eli tämä Sahelin alueen pika-aavikoituminen ja se kriisi, mikä siellä syntyi, niin se vaikutti konkreettisesti niiden ihmisten elämään. Tänä päivänä Intiassa adivasien elämä, joka me emme ole ikinä adivaseista kuullutkaan, mutta en nyt muista, onko niitä kuinka monta kymmentä tai kenties 100 miljoonaa, eli Intian metsäkansat, heidän elinolosuhteensa ovat kaventuneet ja he ovat organisoituneet vastarintaan siellä. Eli tämä kysymys, ekologinen kysymys, kyllä masinoi ihmisiä ja se muutos tapahtuu. Eli siis totta kai, jotta muutosta voi tulla, niin sen pitää olla semmoinen asia, mikä vaikuttaa ihmisten elinolosuhteisiin. Siitä syystä aikaisemminkin vallankumoukset on tapahtunut, että leipä on loppunut. Se on ihan sama, loppuuko se leipä sen takia, että joku feodaaliherra on ihan hirveä ilkimys ja haluaa itselleen niin kuin lihavemmat, niin kuin isommat lihapadat, vai loppuuko se sen takia, että joku suuryhtiö tärvää ne sen luonnon ympäristö. Mutta se pointti on se, että yksinkertaisesti meidän pitäisi luopua siitä ajatuksesta, että se aloite siihen uudenlaiseen maailmaan, parempaan maailmaan on täällä, jossakin etuoikeutetulla keskusalueella. Eihän se talvipalatsista lähtenyt se joku lokakuun vallankumouskaan, vaikka sitten olisi mitä mieltä tahansa, niin koko prosessista niin ei mennä siihen, mutta se pointti, että ei se vallankumousliikunta lähtenyt mistään talvipalatsista minkään etuoikeutettujen niin kuin puolelta, edes niiden kaiken maailman lihavien lakejoiden, jotka tarjoili niitä leivoksia tsaarille ja kumppaneille, vaan se kyllä se lähti sieltä jostain slummeista, jostain missä ihmiset näki nälkää ja muuta. Sama juttu on tämän ympäristövallankumouksen kannalta. Se tulee tapahtumaan ja se liikunnon päävoima tulee olemaan siellä, missä ne ihmiset oikeasti joutuu näiden kysymysten kanssa jokapäiväisesti vastakkain. Eli se todellinen ekologinen kriisi ja ekologinen tuho on tuolla periferiassa, mistä niin kuin tänne meidän niin kuin pöydät täytetään niillä resursseilla. Ja sieltä tulee se muutos. Meidän on siinä, mun mielestä on ehkä naivia ja kummallista odottaa, että me täällä nyt niin kuin tekisimme niitä vaan sen takia, että meillä nyt on hyvä koulutus ja hyvä elintaso. Ympäristöpolitiikka ei ole mikään sellainen asia, mitä toteutetaan sen takia, että siihen nyt on varaa ja olemme etuoikeutettuja ja voimme niin kuin pystymme kaikkiin tällaisiin niin kuin ylimääräiseen niin kuin vähemmän tärkeeseen niin kuin tällaiseen säätöön. Vaan ympäristöpolitiikkaa niin kuin painavaa tehdään juuri sen takia ja juuri siellä, missä se on niin kuin elinkysymys ihmisille. Mä muistutan edelleen sitä, että tämä kaikki ympäristöpolitiikka, mitä länsimaissa on tehty, on siinä mielessä pelkkää silmänlumetta, että kyllä nämä paidat tulee edelleen sieltä Filippiineiltä ja meidän öljy tulee edelleen sieltä Irakista ja meidän kännyköiden metallit tulee edelleen sieltä ekokatastrofin keskeltä jostain Kongon altaasta. Et siis sinänsä ei se ekokatastrofi ole meillä kadonnut minnekään, vaan se ollaan voitu väliaikaisesti siirtää jonnekin periferiaan. Mutta kyllä se sieltä vielä takaisin tulee. Talvivaara on hyvä ensimmäinen esimerkki. Mutta kuitenkin se muutos on jossain muualla kuin täällä. Ei se tarkoita sitä, että me emme voisi tehdä mitään, mutta niin kuin ehkä meidän ei kannata niin kuin odottaa sitä ensisysäystä täältä. Että kyllä siinä mielessä joku Marx oli väärässä esimerkiksi, että ei ne vallankumoukset tapahdu siellä, missä se edistys on pisimmällä, vaan siellä ne vallankumoukset tapahtuu siellä, sillä alueella, minkä niskan päällä se edistys istuu. Ja se on jossain muualla kuin täällä keskellä. Eli tässä ehkä Tere Vadén ja Ville Rantanen just toi tätä positiivista näkemystä näihin kriiseihin sikäli, että ne sitten voivat, jos ei mikään muu sitä ennen, niin sit viimeistään ne voivat olla tämmöisinä ikkunoina tai toimintamahdollisuuksina vielä saada asiat parhain päin. Ja aivan lopuksi kysyisin vielä Pentti Linkolalta, nyt kun olet kuullut nämä puheenvuorot ja omat kirjoituksesi ovat monesti olleet sellaisia, että siinä vaiheessa, kun katastrofit ja kriisit alkavat olla kynnyksellä, niin toivo on jo menetetty. Mutta pitäätkö kuitenkin mahdollisena, että vaikka näihin kriiseihin täälläkin ajaudutaan, niin siitä voi seurata vielä uusia alkuja? En mä pidä mahdollisena muuta kuin tätä katastrofia lopullista tuhoa voidaan hiukan hidastaa, ei muuta. Selvä, se oli ytimekäs vastaus ja kiitos kaikille panelisteille.